Minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zbliżające się wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku, tak mówił prezes PiS podczas spotkania z mieszkańcami Małopolski. Pod koniec tego roku w aplikacji mObywatel powinna się pojawić opcja udzielania e-pełnomocnictw, zapowiada minister cyfryzacji. Toprowcy musieli pomóc turyście, który na Giewoncie został zaatakowany gazem pieprzowym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił, że zbliżające się wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku. Na pikniku rodzinnym w Woli Rędzińskiej w Małopolsce wicepremier nawiązał do głosowania, które zakończyło istnienie PRL. Wiedzcie to, SLD już jest nieboszczykiem. Lewica ta zorganizowana jest taka tam sobie, ledwie dycha. A prawdziwa komuna dzisiaj to jest PO. I proszę państwa, no tylko tam ci byli Moskwa, ci Berlin, ale na jedno wychodzi. Otóż szanowni państwo, my musimy obronić w tej chwili Polskę. I wierzę, że z państwa pomocą Polskę obronimy. Piknik w Woli Rzędzińskiej był częścią wakacyjnej części kampanii wyborczej PiS, której celem jest dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przekazał, że pod koniec tego roku w aplikacji mObywatel powinna się pojawić kolejna opcja udzielania e-pełnomocnictw. W TVP Info szef resortu powiedział, że rozwiązanie to zostało przyjęte przez Radę Ministrów. To jest rozwiązanie, które pozwoli nam za pomocą właśnie aplikacji upoważnić dowolną osobę do załatwienia w naszym imieniu sprawy urzędowej. Czyli wyobraźmy sobie, ja na przykład mógłbym pani redaktor pozwolić na to, żeby odebrać dokument z Urzędu Stanu Cywilnego w moim imieniu i żeby takiego pełnomocnictwa udzielić, nie muszę robić nic, nic nie muszę podpisywać, po prostu odhaczyć odpowiednie pole w aplikacji. Nad tym pracujemy. Janusz Cieszyński dodał, że resort cyfryzacji pracuje także nad programem e-płatności, którego pilotaż trwa w 7 miastach. Od piątku rozpoczęła działanie aplikacja mObywatel 2.0. Od teraz w niemal wszystkich sytuacjach formalnych na terenie Polski można posługiwać się elektronicznymi danymi, aby potwierdzić tożsamość. Przepisy zrównują cyfrowy dowód dostępny w mObywatelu z tradycyjnym dowodem osobistym. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na moście Dębnickim w Krakowie. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do zdarzenia, w którym zginęło 4 młodych mężczyzn jadących samochodem. Śledztwo toczy się w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku. Wbrew informacjom pojawiającym się w mediach, z ustaleń policji wynika, że pojazdem kierował 24-letni Patryk P., mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne przeprowadzone na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać, jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swojego samochodu. Policja sprawdzi, czy mężczyzna nie prowadził pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nagranie pokazuje, że auto poruszało się alejami trzech wieszczów z bardzo dużą prędkością. Kierowca wpadł w poślizg, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej oraz lampę oświetlenia ulicznego, a następnie zjechał, udachując, po schodach na bulwar Czerwieński przy Wiśle. Turysta zaatakowany gazem pieprzowym na Giewoncie. Takie zgłoszenie wpłynęło dzisiaj do centrali TOPR. Poszkodowany nie był w stanie samodzielnie zejść, więc wezwał na pomoc pogotowie górskie. Na miejsce zdarzenia wysłano śmigłowiec z ratownikami, mówi zastępca naczelnika TOPR Edward Lichota. Turysta zadzwonił, że drugi z turystów znajdujący się właśnie tam na szlaku w rejonie Giewontu użył gazu pieprzowego, no i jako że śmigłowiec też był, akurat wracał z akcji, więc tam został ratownik wysadzony, udzielając mu pomocy, no i tutaj przewieziony potem został ten turysta do zakopiańskiego szpitala. Na razie nie są znane powody ataku na poszkodowanego turystę. O zdarzeniu zawiadomiono policję, która będzie wyjaśniać okoliczności. Pomijając atak na Giewoncie, dzisiaj, jak mówią ratownicy TOPR, dzień był spokojniejszy niż w soboty, kiedy to pogotowie górskie interweniowało kilkanaście razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Kuba Domoracki. Na trasie S3 pomiędzy węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski doszło do pożaru samochodu osobowego. Na 66. kilometrze jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zwężona i utrzymuje się tam potężny korek. Zakorkowana jest również autostrada A2 pomiędzy węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki, oczywiście w kierunku Warszawy. Podobnie ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem oraz trasa S7 pomiędzy Płońskiem, Zakroczymiem i Czosnowem. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 2 pomiędzy Siedlcami i Mińskiem Mazowieckim. W okolicach Broszkowa auto osobowe zderzyło się z kombajnem. Jezdnia nadal jest tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Służby wprowadziły objazd. Do tragicznego wypadku doszło również na drodze krajowej nr 14 w Łódzkiem pomiędzy Strykowem i Głownem. W okolicach miejscowości Wyskoki samochód osobowy uderzył w drzewo. Niestety dwie osoby zginęły na miejscu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Sport i Dariusz Urbanowicz. 5 godzin bez kwadransa trwał finałowy pojedynek turnieju singlistów na Wimbledonie. Mistrzem Carlos Alcaraz po 5-setowym boju z broniącym tytułu, 7-krotnym triumfatorem Wimbledonu i 23-krotnym zdobywcą wielkich szlemów Nowakiem Dżokowiczem. 1-6, 6-7, 6-1, 3-6 i 6-4. To drugi tytuł wielkoszlemowy 20-latka spod Mursi po US Open 2020, a faktem, że Alcaraz szturm podbija korty świata. Tymczasem na memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim podczas mitingu lekkoatletycznego zaliczonego do cyklu Diamentowej Ligi padło wiele fantastycznych wyników. Natalia Kaczmarek ustanowiła rekord życiowy w zwycięskim biegu na 400 metrów 49 sekund i 48 setnych. Muszę przyznać, że dawno się tak nie zmęczyłam, więc jeszcze chwila minie, zanim dotrze do mnie to, co się stało. Ale faktycznie emocje są duże. Wiedziałam, że stać mnie na rekord życiowy, ale nie wiedziałam, że aż tyle go poprawię. No jest na pewno niesamowite uczucie. Liczę na to, że w Budapeszcie zbliżę się do tych najlepszych wyników w swoim sezonie, swoich życiowych i tam zobaczymy, co się stanie. Również Ewa Swoboda pobiła życiówkę na 100 metrów, 10 sekund i 94 setne. Po raz pierwszy w karierze schodząc poniżej 11 sekund. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ja już jestem po prostu głodna tego i mam następny cel 11.89. Kiedy? Nie powiem, bo nie wiem sama, ale no chcę biegać coraz szybciej i to jest naprawdę takie motywujące. Pierwszy raz poniżej tych 11. I właśnie tu pozwolę sobie złapać Ewę Swobodę za słówko. Oczywiście chodziło o to, by cel był to 10 sekund i 89 setnych. Może podczas Mistrzostw Świata, które za miesiąc w Budapeszcie. W rzucie młotym najlepszy okazał się Wojciech Nowicki, mistrz olimpijski z Tokio 2020. Uzyskał kwalifikację olimpijską na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu, posyłając młot na odległość 80 metrów i 2 centymetrów. Piąte miejsce zajął 5-krotny mistrz świata Paweł Fajdek. Rzucił niespełna 74 metry. Gdzieś ta forma Pawła Fajdka została zagubiona przez prawdopodobnie dosyć chorowity okres zimowy. Holender Wout Poels z grupy Bahrain Victorious wygrał 15. alpejski etap Tour de France. Etap kończył się podjazdem pod Saint-Gervais-Mont Blanc. W generalce bez zmian liderem Jonas Vingegaard z Danii, to grupa Jumbo-Visma, ma 10 sekund przewagi nad Tadejem Pogaczarem ze Słowenii, z UAE Team Emirates. Z 19 na 17 pozycję awansował Rafał Majka. Uczestnicy Wielkiej Pętli jutro mają dzień przerwy, a we wtorek indywidualna jazda na czas na dystansie 22 km. I na koniec jeszcze czarny sport. Bartosz Zmarzlik zwyciężył w Pile w drugim finałowym turnieju indywidualnych mistrzostw Polski w jeździe na żużlu. Drugie miejsce zajął Maciej Janowski, a trzeci Patryk Dudek. Dla Zmarzlika to drugie zwycięstwo w turnieju finałowym. Wcześniej triumfował w zawodach rozgrywanych w Rzeszowie. Ostatnia runda indywidualnych mistrzostw Polski odbędzie się 30 lipca w Krośnie. Rzucam jeszcze okiem na tablicę wyników, bo rozpoczął się mecz o brąz polskich siatkarek z Amerykankami. Oczywiście Liga Narodów w Arlingtonie w Stanach Zjednoczonych. No, pierwszy set jak na razie pod górkę. 6-10. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, możliwe przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 27 stopni na północy do 33 na południu. Z kolei nad morzem około 22 stopni. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No dobrze, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki

Summer Song i to Joe Satriani w sam raz na dziś. Trzy wymiary gier tworzą dziś dla Państwa Maciej Załęcki, Piotr Baron i Marek Pawlukiewicz. I kiedy wczoraj penetrowałem te płyty pod literką S, pomyślałem, że dawno nie było tego utworu Stereophonics. Oh, she'll never be the same. staram się tego utworu nie nadużywać, a wiedzą Państwo, że jestem maniakalnym wyznawcą Graffiti on a Train zespołu Stereophonics. Jeśli Państwo chcą się podzielić swoimi wrażeniami i odczuciami, to bardzo proszę o kontakt mailowy piotr.baron@polskieradio.pl. Trzy wymiary gitary, pora na pierwszą polską płytę i w tym zespole główną gitarę przejął Dariusz Kozakiewicz, zresztą czyni to od lat wspaniale. Teraz zespół Perfect. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradzie. Mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak ciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak ciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł gra przez moją jasną stronę gwabiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę. Życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Droga bez łez i zespół Perfect, Darek Kozakiewicz na gitarze, a wokalnie Grzegorz Markowski oczywiście. No i to są trzy wymiary gitary. Mam jeszcze jedną płytę znakomitego gitarzysty i wokalisty. Nazywa się Coco Montoya. Red. trzech wymiarach gitary nie można go nie rozpoznać, ale dla porządku powiem, to był Coco Montoya. W mojej walizeczce zawsze mam płyty Martyny Jakubowicz. Żagle tuż nad ziemią to była Martyna Jakubowicz I teraz w trzech wymiarach gitary pora na pierwszy duet. Uwielbiam tę płytę, do której B.B. King zaprosił bardzo wielu znamienitych muzyków i wokalistów, a także wokalistki. Tym razem z Tracy Chapman. Genialna płyta, genialne wykonanie tego utworu The Thrill Is Gone, B.B. King i Tracy Chapman. Jak Państwo założyli, w trzech wymiarach gitary już powoli uspokajamy się i próbujemy spoglądać w stronę snu. Zatem proponuję Państwu jeszcze jedną płytę polskiego gitarzysty z Górnego Śląska, dokładnie z Imielina. Grzegorz Kapołka wydał ostatnio swoją nową płytę, a ja sięgnąłem po wcześniejszą zatytułowaną Blue and Blues. Thank you. płyty Blue and Blues, Grzegorz Kapołka, Blues Trio. Planuję w najbliższym czasie takie spotkanie z Grzegorzem tu w studiu emisyjnym programu trzeciego, ale odległość sprawia, że jeszcze nie mogę Państwu wyraźnie zapowiedzieć, kiedy to będzie. Mogę natomiast wyraźnie zapowiedzieć, że trzy wymiary gitary dziś w niedzielę się kończą i chciałbym, żeby Państwo razem z nami na zakończenie posłuchali genialnej płyty z genialnego koncertu. Płyta była zatytułowana Made in Japan. No i co, za miesiąc będziemy mieli kolejną rocznicę tego wydarzenia. Zespół Deep Purple rozpoczął nasze spotkanie i je zakończy. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie życzymy dobrej nocy. Do usłyszenia. I'm crying for you day and night.